तयोर वर्तन्यो और अन्यतराम वर्तनी, तयोर वर्तन्यो अन्यतराम वर्तनी मनसा विवेक ज्ञानवदा संस्करोति ब्रह्मा ऋत्विक। ब्रह्मा नाम का जो ऋत्विक है वह अपने विवेक ज्ञान वाला होने के कारण से अपने ज्ञान के द्वारा मन से ही इन दो मार्गों में से प्रथम मार्ग का संस्कार कर देता है और वाचा वर्तन्या वर्तन्यादाता त्रयोमृत्युजो अन्यतराम वाग्लक्षण वर्तनी वाचैव संस्कुर्वन्ति। और जो वाणी रूपी मार्ग जो है साधन है उसके द्वारा उसको कौन करता है, होता अध्वर्य और उद्गार, ये तीनों के तीनों ऋत्विजो जो वाग रूप दूसरे मार्ग को अपनी वाणी के द्वारा ही करते हैं। वाणी के द्वारा मैंने सम्यक उच्चारण, ये सब मन से करेगा मौन पूर्वक, अरे वाणी के द्वारा करेंगे सम्यक उच्चारण पूर्वक, कहीं भी मात्रा स्वर वर्ण आदि का गड़बड़ी ना हो। इस प्रकार का है, दोनों ही अपना अपना मार्गों को प्रशस्त करते हैं, अपने साधनों का यह द्वारा यज्ञ का संपादन करते हैं। तथा सदी वांग मन से वर्तनी संस्कार ये यज्ञ, इसीलिए जब यह निष्कर्ष हो गया यज्ञ में उपयोगी ब्रह्मा का अपना मन और अन्य तीन मुख्य ऋतुओं का अपनी वाणी, इन दोनों का अवश्य ही संस्कार कर लेना होगा। अतः स ब्रह्मा यत्र यस्मिन काले उपाकृते प्रारब्ध है, अतः विचार इसलिए आरंभ होता है संस्कारी है, लेकिन मान लिया जाए यदि वह ब्रह्मा जिस समय उपाकृत में प्रारब्ध है, क्या आरंभ हुआ है, प्रातरणवाक शस्त्र, प्रातरणवाक शस्त्र का पाठ करना आरंभ हुआ है। पूरा मैंने पूर्व परिधानिया ऋचा, परिधानिया नामक ऋचा के पाठ के पूर्व काल पर्यंत प्रातरणवाग्र शस्त्र आरंभ करके उसी शस्त्र को जिस ऋचा से समाप्त किया जाता है उस ऋचा का नाम परिधानीय ऋचा, उस ऋचा के पाठ पर्यंत काल ब्रह्म एतस्मिन् अन्तरे काले, ब्रह्म जो है ब्रह्मा इस बीच के काल में व्यवदति मौनम परित्यजति, यदि वह मौन को परित्याग करके विशेष रूपेण वदन करने लग गया तो तदा अन्यतराम वाग वर्तनी संस्कृति, तब तो अन्यतराम ने केवल वाणी रूपा जो मार्ग था वह संस्कारित हो गया, क्योंकि वो समय उच्चारण कर रहे थे, इन्हीं अपना मौन तोड़ दिया किसी कारणवश, अतएव क्या हो गया एक मार्ग तो प्राप्त। इसी प्रकार से दूसरा मार्ग में भी मान लीजिए मौन नहीं तोड़ता, ग्रहण अध्यार करना पड़े क्योंकि उसको बोलेंगे नहीं, क्योंकि जब प्रायश्चित पूरे का बताएंगे, होता है गड़बड़ करता है तो क्या प्रायश्चित है, अध्वर्य करेगा तो क्या, और जो उद्गाता करेगा तो क्या, वो ब्रह्मा करेगा तो प्रायश्चित तो चारों को बताना है, लेकिन एक के कथन कर दिया, इस एक के द्वारा अन्य तीन का भी समझना है, अन्य तीनों में से एक व्यक्ति भी अपने स्वर में गड़बड़ी कर दिया, वर्णोच्चारण में गड़बड़ा गया, स्थान में गड़बड़ा गया, अल्प प्राण महाप्राणादि में गड़बड़ हो गया, किसी भी प्रकार का उच्चारण में गड़बड़ी होता है तो वह वाक्य मार्ग भी असंस्कारित हो जाता है, और उसे मालूम ब्रह्मा मौन भी रह जाता है तो क्या फायदा होगा, तब उसके मन मानस मार्ग जो है ना प्रशस्त है किंतु वाक मार्ग अप्रशस्त हो जाएगा। हर दोनों ही गलतियां कर गए, उन तीन में से कोई और ब्रह्मा भी, तब तो पूरा ही दोनों ही साधन उसका असंस्कारित हो जाता है। ब्रह्मणा असंस्क्रिय माणा, क्योंकि ब्रह्म के द्वारा अपना मन रूपी मार्ग उसने संस्कारित नहीं किया, मौन के द्वारा संस्कारित करना पड़ता था, उस मौन को उसने तोड़ दिया, इसे मनोर मनोवर्तनी हीयते विनश्यति छिद्री भवती अन्यतरा, इसलिए जो दूसरी मार्ग थी वह मन रूपा जो मार्ग वह एक तरह से हानि को प्राप्त कर दिया, विनाश को प्राप्त कर दिया, अतः उसमें छिद्र आ गया, छिद्र का मतलब यहाँ दोष आ गया। सयज्ञ वावर्तन यैव अन्यतरया वर्तितुम् अशक्नुवन् विष्यति, इसलिए वह यज्ञ वाग्रूपी एक मार्ग को लेकर के ही वर्तन करना मैंने उसका जो है अनुष्ठान यदि होने लगता है तब अवश्य ही वह विष्यति नाश को प्राप्त होता है। कथम इव इत्या, किसके प्रकार दृष्टांत से समझाओ, सयथैक पाक पुरुषो व्रजन गच्छन् अध्वानम ऋषति, जैसे एक पैर वाला जो है चलते चलते थक्कर अंत में जो गिर जाता है उसी प्रकार रथो वायन चक्रे ना, हाँ तो रथ एक चक्र को लेकर के कहां तक जाएगा, वर्तमान गच्छन ऋषति वह भी अंत में नष्ट हो जाता है। एवं अस्य यजमानस्य कुब्रह्मण, उसी प्रकार इस यजमान का कोई कुब्रह्मा है, मैंने ब्रह्मा वह है जो सम्यक प्रकार से वो ज्ञानी ने हमको मौन पूर्वक गाना चाहिए है, और बस वो अपना अहंकार ब्रह्मा पोस्ट मिल गया, बताओ इतने बड़ा अहंकार स्थित बना दिया है, अहंकार बड़बड़ाने लग जाता है, वो विनाश को प्राप्त हो जाता है। यज्ञ यज्ञ ऋष्यंतम यजमान अनुरिषति, यज्ञ नाश होता हुआ यजमान को भी नष्ट कर देता है। यज्ञ प्राणो ही यजमान, क्योंकि यज्ञ का प्राण रूप है यजमान, अतो युक्त यज्ञ से शंका कर देते यज्ञ नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए ब्रह्मा जी को दोष लग रहा तो लग रहे लोग उसे, यजमान का क्या बिगड़ा, यजमान तो कुछ नहीं बिगड़ता है। तब कहते नहीं नहीं, यजमान जो है वाक्य में यज्ञ का प्राण, अब यज्ञ नष्ट हो गया का मतलब क्या, तो प्राण भी नष्ट हो जाएगा। अतो युक्त यज्ञ रेश है, यज्ञ का नाश है तस्य रेशः, मनुष्य यजमान का भी नाश अर्पण करना उचित ही है। सतम यज्ञ निष्ठा, और फिर भी यदि वह यजमान उस यज्ञ को और आगे बढ़ाता है, पूरी यज्ञ का अनुष्ठान भी कर देता है, तादृशम पापयान पापतर भवती, उस प्रकार से अर्ध मार्ग नष्ट वाला जो यज्ञ का ये संपादन कर लेता है तो अवश्य ही पापतर हो जाएगा। अथ पुनर्यत्र उपाकृते प्रातरनुवाक्ये न पुरा परिधानीयाय ब्रह्मा व्यवदति उभे ये वर्तनी सदंस्कुर्वन्ते नहीयते अन्यदरा सा यथोभयपात् व्रजन् रथो वा उभाभ्यां चक्राभ्यां वर्धमान प्रतिष्ठति एवमस्य यज्ञ प्रतिष्ठति यज्ञं प्रतिष्ठन्तं यजमानो अनु प्रतिष्ठति स्वेच्छा श्रेयान् भवति। अद्यत्र उपाकृते प्रातरनुवाके, जब प्रातरनुवाक आरंभ हो गया है, पुरा परिधानी आया और परिधानी जगह पाठ के पूर्व काल में न ब्रह्मा न व्यवदति, ब्रह्मा अपने मौन को तोड़ा नहीं, मौन पूर्वक ही रहा, तब तो उभयैव वर्तनी संस्कुर्वन्ति, तब तो दोनों मार्ग संस्कार को प्राप्त हो गए। अतः न ही अन्यतरा, इसलिए कोई भी मार्ग वहां नष्ट नहीं हुआ। यथा उभय पाद व्रजन रथो वाभ्याम चक्र वर्तमान प्रतिष्ठति, जिस तरह से दोनों पैर वाला समय रथ चल करके लक्ष्य को प्राप्त कर जाता है, अतः दोनों चक्रों से रथ भी अब लक्ष्य तक जो प्रतिष्ठित हो जाता है, उसी प्रकार से एवं अस्य यज्ञ प्रतिष्ठति, इस यजमान का यज्ञ भी निश्चित से प्रतिष्ठित हो गया। एवं प्रतिष्ठंतम, इस प्रकार से यज्ञ का प्रतिष्ठित होते हुए यजमानोपि अनुप्रतिष्ठति, यजमान भी अनुपश्चात प्रतिष्ठित हो जाता है, और ऐसा यजमान उस याग को यजन करके श्रेयान भवती, अर्थात पुण्यवान हो जाता है, पहले ना पापतर होता था, अब पुण्यतर वाला हो जाएगा। अतः पुनर्यत्र ब्रह्मा विद्वान मौनम परिगृह्य वाग विसर्गम अकुर्वन वर्तते, सीधा ही लक्ष्यार्थ बताते जा रहे हैं, सीधे शब्दार्थ को स्पष्ट है पूर्व में कर चुके उपाग्र गया अनुवाद ये सबका। इसीलिए यत्र ब्रह्मा, जहां पर जिस यज्ञ में ब्रह्मा जो है प्रात अनुवाद से लेकर प्रधान या ऋचा के काल के मध्य काल में विद्वान होने के कारण से समझता है वो, तो अपने मौनम परिगृह मौन को प्रग्रहण करके रखा हुआ है, वाग विसर्गम अकुर्वन वाग का जो है व्यवहार न करते हुए वर्तते रहता हो, यावत परिधानियाया न व्यवदति, जब तक परिधानिया ऋचा का पाठ न हो तब तक तो पूर्ण रूपेण मौन रहता है। तथैव सर्वृत्ति जो उभे तथैव, देखो आगे नहीं प्रभाष कर दिया, जैसे ब्रह्मा जी के लिए बात कही गई है उसी प्रकार अन्य ऋतुजों को समझना, वो अपना काम ढंग से कर रहे हैं, यदि उनमें से भी एक भी गड़बड़ करेगा तो फिर वो दूसरा मार्ग गड़बड़ा जाएगा, ये मार्ग ठीक है, यह साधन जो यज्ञ का मन रूपा साधन तो सही रह जाएगा लेकिन वाणी रूपा साधन बिगड़ जाएगा। इसे कहते तथैव सर्वर्तिज उभे ये वर्तनी संस्कुर्वन्ति, इसी वजह सभी अन्य जो ऋतुज हैं होता उद्वाता और अध्वर्यो वो भी अपने अपने वांग्मय कार्य को सम्यक प्रकार से अनुष्ठान कर देते हैं, तब तो दोनों ही मार्ग का सम्यक संस्कार हो गया। नहीं ते अन्य तरापी, अतएव दोनों में से किसी का भी हानि नहीं हुआ, दोनों सम्यक रह गया। किमिव इत्या पूर्वोक्त विपरीत हो दृष्टान्त हो, पूर्वोक्त का दृष्टान्त का विपरीत दृष्टान्त बना लेना, दोनों पैर वाला लक्ष्य को आराम से प्राप्त कर जाता है और दोनों चक्काओं से तरह तरह जो है लक्ष्य तक आराम से पहुंचकर प्रतिष्ठित हो जाता है। उसी प्रकार से एवं अस्य यजमानस्य यज्ञ स्ववर्ती भ्याम वर्तमान प्रतिष्ठति, इस प्रकार से यजमान का अपना जो वह यज्ञ है दोनों मार्गों के यजमान रहता हुआ प्रतिष्ठित हो गया। अपना अग्निशन वर्धे करता, वो अपना जो स्वरूप है वांग मनोमय रूपेण अनुष्ठित जो यज्ञ का स्वरूप जो होता है वह स्वरूप उसका नाश नहीं हुआ। अतएव तारस यज्ञ प्रतिष्ठितम यज्ञ का प्रतिष्ठित हो जाने पर यजमान अनुप्रतिष्ठति यजमान एवं मौन विज्ञान ब्रह्म उपेतम यज्ञ मिष्ठवा, इसलिए वह यजमान इस प्रकार से मौन विज्ञान वाला ब्रह्मा से युक्त होकर के यज्ञ का यजन किया है, अतएव श्रेयान भवति श्रेष्ठ भवति इत्यर्थः, अवश्य वह श्रेष्ठ हो जाता है। यह तो यज्ञ का मार्ग बता दिया, जिस मार्ग अनुष्ठान में क्या स्थिति होती है, हाँ क्या गड़बड़ होने पर कैसा होता है बता दिया, लेकिन ये नहीं बताया यदि गड़बड़ हो भी जाए तो कैसे कैसे क्या प्राप्त हो गया या स्वर भंग हो गया तो क्या उसे प्राचित कर, ताकि वह यज्ञ का रेश न हो सुरक्षा हो जाए, और उसके माध्यम से जब यज्ञ सुरक्षित हो गया तब कर्म से विशिष्ट किया उपासना भी अवश्य सफल हो जाएगा, फल प्राप्ति पर्यंत स्थिर हो जाएगा वो। ये तदर्थ अगला खंड आरंभ होता है, अत्र ब्रह्मणो मौन विहितम तद रेशे ब्रह्मत्व कर्मणि अथ अन्यस्मिश्च होत्रादि कर्म रेशे व्याहृति होम प्रायश्चित्तमिति तदर्थम व्याहृतयो विधातव्या इत्याह। अत्र ब्रह्मणो मौन विहितम, यहाँ विधि हो गया पूर्व खंड में ब्रह्मा को उतने काल पर्यंत पूर्ण मौन रहना चाहिए, ये विधि हो गया, और वह अपने मौन रूपा विधान को छोड़ देता है, हानि कर जाता है, तो उस ब्रह्मत्व का कर्म में और इसी प्रकार अथ अन्य पुत्रादि कर्म रेश है, अन्य जो पुत्रादियों का जो कर्म है उसमें कहीं हानि हुई तो क्या करना चाहिए, यदि व्याहृति होम प्रायश्चित्तम, ये जो व्याहृति होम है यही तदर्थम व्याहृत विधातव्या, ये तदर्थ व्याहृतियों की महिमा पहले बताना पड़ेगा, तो इसकी त्रि सामर्थ्य कैसे हो गया, वो भू स्वाहा करके आपने कर दिया, उतने में जो है होता के समस्त दोष दूर हो गया, ऐसा कैसा हो सकता है। अतएव यह ताख्या के माध्यम से उन व्याहृतियों का विधान करता हुआ तन निर्वृत हवन का भी विधान कर देंगे। प्रजापति लोकानभ्यतपत येषां तप्यमानानागं रसान् प्राहृदत् अग्निं पृथिव्यां वायुम् अन्तरिक्षात् आयुक्तं दिवः। प्रजापति ने यज्ञ में होने वाले समस्त दोषों के निवारणार्थ चिंतन करने लगे, कि यज्ञों के द्वारा ही लोक प्रतिष्ठित होता है ना, अतः उन्होंने लोगों का चिंतन किए, लोक प्रतिष्ठित बने रहे, इसके लिए हमें लोगों का सार पसंद है, लोगों का सार क्या, जैसे मनुष्य का शरीर सम्यक प्रकार से प्रतिष्ठित रहे, इसलिए आपने क्या किया, इसे मनुष्य रूपी लोक का चिंतन किया, ऋषि मुनियों ने लगे रहे शरीर रूपी लेबोरेटरी में लगे रहे तो उन्होंने देखा इसके अंदर सात धातु सप्त धातु वाला शरीर है और त्रिदोष युक्त हुआ करता है वात कफ से, उस पर उन्होंने अनुसंधान करते करते करते निर्णय लिया, वाक्य में इस सब घातों का भी सार बता तत्व वीर है, और उसकी रक्षा करने के लिए हमें त्रिदोषों की साम्यता बरतनी पड़ेगी, यदि संयम पूर्वक त्रिदोष की साम्यता नहीं बरतते हैं तो सार बता वीर बिगड़ेगा, वीर बिगड़ेगा तो फिर क्या हो सकता, धातु में विषमता आएगी, विषमता आ गई तो पूरा शरीर में रोग रोग हो जाएंगे, इससे निकलेगा कि नहीं निकलेगा। उसी प्रकार प्रजापति ने सोचा कि भाई इसका सार को हम समझना पड़ेगा, जब तक लोगों के सार को नहीं समझेंगे यज्ञ में कोई गड़बड़ी हो जाए उसको हम दूर कैसे कर पाएंगे, और उसको दूर नहीं करोगे तो लोगों की रक्षा कैसे होगी, अतएव सब लोगों का सार को समझने के लिए चिंतन करना आरंभ किया, लोगों को तपाया, ये नहीं कि आग लाकर तपा दी पानी को तपाते हो जैसे, लोगों का चिंतन किया इनका सार क्या हो, तेषां तपमानां रसांतावृत बृहत कहते हैं भाई उनके तपाने पर उन पर चिंतन करने पर उनके रसों को उसने ग्रहण कर लिया, उसने रसों को निकाला। क्या रस निकला? पृथ्वी लोक से अग्नि रूपी रस को प्राप्त किया, अंतरिक्ष लोक से वायु रूपी सार को ग्रहण किया और द्युलोक में आदित्य को सार रूप ग्रहण कर लिया। पृथ्वी लोक का सार अग्नि है ही है, बिना अग्नि का माल पृथ्वी से अग्नि निकाल दिया जाए फिर कौन इसमें जिंदा रहे? अग्नि का निकालना मतलब कि आपके पेट की अग्नि भी जाएगा, सब प्रकार के अग्नि जाएंगे ना, तो अग्नि नहीं रहेगी तो शरीर में गर्मी नहीं रहेगी, तो गर्मी नहीं तो मर गया आदमी, तो रह क्या गया? अग्नि इस पृथ्वी के हर तत्व के जो है जीवन का आधार है। इसे पृथ्वी का आधार जो कहते अग्नि है और अंतरिक्ष में वायु प्राण रूपेण और द्युलोक में सूर्य प्रजापति लोकान अभ्यपत लोकान उद्देश्य तथा सार जिघ्रीक्षया ध्यान क्षण तपस्कार आगे ना। प्रजापति लोगों को तपाया का मतलब क्या? लोगों को उद्देश्य करके तत्र उन लोगों में विद्यमान जो सार्वत तत्व क्या है उसको ग्रहण करने की इच्छा से ध्यान रूपी तप को उसने आचरण किया। अब उस तप से क्या हुआ? तपाचरण चिंतन का आचरण करने से उसको तेषां तप्यमानानां लोकानां उन तप्यमान लोगों के रसान सार रूपान सारूप तत्वों को उद्धृतवान जग्राह्य था, उसे निकाल दिया। निकालने का मतलब क्या है? ग्रहण कर लिया। उसके बुद्धि में यह प्रकाशित हो गया। क्या प्रकाशित हुआ? कान अग्निम रसम पृथ्वी का सार रूपेण रस रूपेण उसने अग्नि को ग्रहण कर लिया और अंतरिक्ष वायुम दिवह आदित्यम स्पष्ट। फिर उसने सोचा कि भाई इनका भी सार क्या, क्योंकि ये भी अनित्य है। अग्नि भी क्या है, जब जल रहा है तो गर्म रखता है बाद में नहीं, पेट का भी अग्नि हो चाहे कोई भी अग्नि मंदाग्नि हो जाता है। अभी तो आप खा रहे होंगे 8 रोटी 10 रोटी बुढ़ापा आते आते तो 1 रोटी खाना मुश्किल हो जाता है नहीं, धीरे धीरे वो भी बंद हो जाता है। अगर तो फल का रस दो इसको तो वो भी नहीं पसने लगता है, अगर कहते पानी पिलाया करो जब तक मरे मरेगा और क्या कर सकते, धीरे धीरे धीरे जो है घटते ही जाता है ना। मैंने इस अग्नि का तो पता है नहीं कि ये कब बढ़ता है कब घटता है कैसे होता है, तो अनित्य। इसी प्रकार से वायु अचल है क्या? चलायमान है। और सूर्य तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है वो भी चलायमान है। अतः इन सबका भी सार्वत नित्य तत्व ग्रहण करना चाहिए जिस पर टिका हुआ है, इसलिए उनका भी चिंतन करने लगेगा। स एता तिस्रो देवता अभ्यतपत तासां तद्मानानादं प्रसान्न प्रावृहत अग्निर्विच वायु रजोवंशी सामानी आदित्या। वह प्रजापति पुनः एता तिस्रो देवता ये जो अग्नि वायु और आयुत रूपी देवता तत्त्व मंडलों के सहित उनको उसने चिंतन करने लगा इनका व्यवस्था सार्वत्र क्या है। तासां तद्मानानां उनके तपाए जाने पर चिंतन करने पर उसने रसों को ग्रहण किया। क्या रस ग्रहण किया? ऋग्वेद का सार्वत्र उसने देखा। नहीं, अग्नि का सार तत्व क्या है? ऋग्वेद है। और वायु का सार तत्व क्या है? यजुर्वेद है। और आदित्य का सार तत्व सामवेद है। पुनरपि एवमेव अग्नियात्याः एता तिस्रो देवता उद्दिश्य अभ्यतपत। पुनः इसी प्रकार से अग्नि देवताओं को तत्वष्ठान सहित वह प्रजापति ने उद्देश्य करके उन देवताओं को अभ्यतपत चिंतन करना आरम्भ किया। पूर्व सार ग्रहण करने इच्छा से इत्यादि तथो भी सारम रसम त्रि विद्याम जग्राहा और उनसे सार्वत रस रूप तत्व उसने क्या ग्रहण किया? त्रि विद्या सामरूपी तत्व ग्रहण किया। लेन से जगह लंबे चौड़े हैं ये तो नित्यत्व तो है, है तो वेद नित्य इसका संशय नहीं, लेकिन उसका जो स्वरूप है ना शब्द रूपता जो है जिसको वेद करके हम ग्रहण करते हैं और कर्मकांड में प्रयोग करते हैं उसकी शब्द रूपता नित्य, उसकी ध्वनि रूपता मात्र नित्य। इसीलिए इनका भी मूल ध्वनि की ओर जाना पड़े जिस पर समस्त शब्द का विस्तार हो रखा है। ऋग्वेद कितना लंबा चौड़ा वेद है, इतना लंबा चौड़ा जिस पर शब्द राशि का जो विस्तार हुआ है वो कौन सा ऐसा सारभूत शब्द होगा जिससे इतना विस्तार को प्राप्त। यह शब्द राशि जिस शब्द से निष्पन्न हुआ वह सर्व शब्द को ग्रहण करे, और वो तीनों भी कहां जाया, ओम से आएगा, ओम से ही सब कुछ। वहां तक जाने की जरूरत नहीं, प्रायश्चित के लिए पूर्व स्व की जरूरत है, इसलिए वहीं तक जाकर के यहां विचार पूरा हो जाता है, नहीं तो पूर्व स्व का भी सार ग्रहण करना पड़ेगा। उसका सार है ओम, वो ब्रह्मा जी के हाथ में। अब देखिए विचार, स एकांत विद्या अभ्यतपत तस्यास्तविमानाया रसान प्रावृहद् भूरिकीर्तिभ्यो भुवनिधि यजुर्भ्यः स्वरिति सामभ्यः। वह प्रजापति ने एताम त्रैविद्याम ऋग्वेद सामवेद रूपी तीनों वेदों को अप्यतपत, उनके भी सार तत्व को शब्द राशि का सार्भूत तत्व शब्द विशेष अन्य होगा उसको ग्रहण करने की इच्छा की और तपने लगा, उसको चिंतन करने लगा। तस्यात्मानाया जब ये तीनों विद्याएं परितप्त हुई और विषय को चिंतन किया तब उनका सारों को ग्रहण किया। रसान प्रावृहत किससे, कौन से रस को, ऋग्वेद से भू को, यजुर्वेद से भुवः को और सामवेद से स्व को सार रूप में ग्रहण कर लिया। भाष्यकार कहते स एकां पुनरभ्यतपत त्रय विद्याम, वह प्रजापति की त्रय विद्याओं को जो शब्द राशि स्वरूप त्रय विद्या है उनको चिंतन करने लगा। तस्यात् मानाया त्रय विद्या के तपने पर अर्जुन के चिंतन करने पर रसान उनके रसों को उसने ग्रहण किया। भूर्दि व्याहृदि व्याहृदिम ऋग्भ्यो जग्राह, ऋग्वेदों का सारभूता तत्व भू यही व्याहृति है ऐसे उसने ग्रहण किया। भूर्दि व्याहृदिम यजुर्भ्यः, और भू इस व्याहृति को उसने यजुर्वेद का सारूपेण ग्रहण कर लिया। स्वर्दि व्याहृदिम सामभ्यः, स्व इस व्याहृति को सामवेद का सारूपेण ग्रहण कर लिया। अतएव लोक देव वेद रसाः महाग्रहः, इसलिए समझ लीजिए लोक देव और वेद इनका सारभूत तत्व महाव्यार क्या है। अत तत्र यज्ञ, अतस्तत् माने तत्र यज्ञ इत्यादि आरंभ होगा। तद्यद्रिप्त और ऋषिद भू स्वाहा इति गारपत्ते जुयाद ऋचाम में वद रसेन ऋचाम वीर्येण ऋचाम यज्ञ दृष्ट संदधाति। तत् माने तत्र यज्ञ, यत् माने यदि, रिक्त और ऋषेद ऋग्वेद शब्द संबंधी रिक्तो तत्प्रत्यंत तसिल ऋग्वेद संबंधी किसी भी प्रकार का उच्चारण में हो वर्ण में हो किसी भी प्रकार से आप भ्रंश हो जाए ऋषेद तो भू स्वाद गार्भपति जुयात भू स्वाहा ऐसे गार्भपत्य भी हवन करनी चाहिए। इससे क्या हुआ ऋचामेव तद्रसेन ऋचाम वीर्येण ऋचाम यज्ञ विष्णु संदध्यादि, इसलिए आपने ऋग्वेद का जो रस है ऋग्वेद का जो वीर है उसके द्वारा ऋग्वेद संबंधी यज्ञ कर्म में जो हुआ दोषों को दृष्टम संदधाति उसे दोष रहित रूपेण संधान कर दिया, आपने जोड़ दिया है। यजमान ने ऋचाओं के रस बुद्धा और ऋग्वेदों के जो ओज रूपा जो वीर रूपा तत्व है उसके द्वारा यज्ञ में ऋग संबंधी जो विच्छेद था उसको उसने संधान कर दिया, अर्थात उसको उसने सम्यक प्रकार से संस्कारित कर दिया, दोष को दूर कर दिया। भाष्यकार अतः तत् माने तत्र यज्ञ यद रिक्त यद माने यदि रिक्त माने ऋग संबंधा ऋग निमित्त ऋषे ऋग संबंधात माने ऋग वेद निमित्त किसी भी प्रकार का उच्चारण संबंधी दोष हो जाए यज्ञ क्षतम प्राप्त मैंने वह यज्ञ क्षति को जो प्राप्त हो जाए तो भू स्वाहा गारपति जुयात तद भू स्वाहा करके गारपति में आपका हवन करनी चाहिए। इसलिए क्या करते आज के लोग, यदि हो जाए तब ना, अब हुआ नहीं हुआ क्या मालूम, इसको ध्यान रखता है भड़बड़ भड़ बोले जा रहे फटाफट याद है कंटस्थ है, अब कई बार जैसे गड़बड़ा जाता है तो भी वो चल ही रहा है, और सब एक को रखते हैं जो जहां तक 100% ठीक वाला होगा उसको जोर से बोलने को रखते हैं, अब बोल रहा है वो और बाकी छोटे मोटे सामूहिक बातें पता क्या चलता है, गड़बड़ भी बोल दिया जैसे मैंने तो कहकर में होता है कि नहीं होता, कोई गलत भी बोल रहा है तो दब जाता है पता नहीं चलता, तो सिंह गर्जनी कर रहा है उसके माध्यम से सब दब जाता है, उसी तरह वेद पाठियों में भी होता है। एक जो सम्यक पाठी है उसको रेस्पेक्ट बढ़िया ढंग से मेंटेन करते हैं, उसको निकाह मान लेते हैं अपना, वो अपराध झाड़ते बोलते जाता है सब अपने गलत विचल जाता है। अतएव हुआ या नहीं हुआ मान लिया जाता है कि कुछ न कुछ होता ही है मनुष्य के द्वारा दोष, अतएव घोष लाकर गवन कर देते हैं। सातत्र प्रायश्चित ही, ये जो हवन है ना यही यहाँ प्रायश्चित समझो, तद विषय यज्ञ में ऋक् संबंधित दोष का प्रायश्चित यही है। ऋचामेव तत्ति क्रिया विशेषण, तत् जो शब्द है वो क्रिया विशेषण यहाँ जोड़ना, ऋचामेव अर्थेन ऋचामीर्येण तद विरिष्टम संदधाति उसके साथ जोड़ेगा तैति क्रिया विशेषण रसेना, इसे ऋचाम एव रसेन उतना ही जोड़ेगा, ऋचाम वीरेण औचस ऋचाम यज्ञस्य, क्योंकि ऋग्वेद का वह ओज रूपा है सार तत्व के नाते, ओज के समान प्राण के समान प्राण है वो, वीर के समान वीर है वो, ऐसा वह रस के द्वारा उसने यज्ञस्य हमें ऋक् संबंधी नो यज्ञस्य, यहाँ किसे तात्पर्य ऋचाम यज्ञस्य का मतलब क्या, ऋक् संबंधी जो यज्ञीय कार्य उसमें वृष्टि विच्छिन्न क्षतरूपम उत्पन्न जो क्षति रूपा उत्पन्न हो रखा था उसको संधाती प्रतिसंधत्ते इत्यर्थ प्रसंधान कर दिया उसने, दोष को दूर कर दिया। अधेय यजुष्टा ऋषे भुवस्वाहा इति दक्षिणाग्नो जुहियात् यजुषामेव तद्रसेन यजुषामीर्येण यजुषाम यज्ञस्य वृष्टिकम् संधाति। अधेय सामदो ऋषे स्वस्वा इति आहवनीय जुहियात् सामनामेव तद्रसेन सामना मीरियेण सामना यज्ञस्य वृष्टिकम् संदधाति। अतेदि यदि मान लिया जाए यज्ञ में यजुर्वेद मंत्रोच्चारण काल में किसी प्रकार का उच्चारण में दोष आ जाए तो उस स्थिति में यजमान को क्या करना चाहिए, कहते भुव स्वाहा ऐसे दक्षिणाग्नि में हवन कर देना चाहिए, क्योंकि यजुर्वेद का वह रस यजुर्वेद का वीर रूपा भू रूपी व्याहृति से जो किया हुआ हवन है वह यजुर्वेद संबंधी यज्ञ में हुआ जो समस्त दोष है उस दोष को तद्रविष्टम संदाति वह शुद्धिकरण कर देता है, दोष निवारण कर डालता है। इसी प्रकार से यदि मान लिया जाए सामने संबंधी किसी कर्म में क्या हुआ विशेष दोष उत्पन्न हो गया क्षति हो गई यज्ञ का, तब स्वाहा करके यजमान क्या करेगा आहुरी जुहियात आहुरी अग्नि में हवन करेगा। अब तीन अग्नि तो रहता नहीं ना आजकल जमाने में, क्या करे जो एक अग्नि है उसी में सब स्वाहा कर देते, भू स्वाहा भी उसी में भू भी उसी में स्वाही उसी में करना पड़ता। कराते पंडित पर हम देखते हैं कई बार जाते बैठते देखते रहते धमाका ये लोग क्या क्या कर रहे हैं, क्या मजबूरी है कोई अग्नि हो फिर तो है नहीं, तीन अग्नि कहाँ सुरक्षित है, कहां से लाएंगे तीन अग्नि, उस समय बनाएंगे तो बनावटी काम से चलेगा नहीं, अग्नि आधान तो कैसे करेंगे, यजमान तो उसके लायक है नहीं तो अग्नि आधान कहां से दिया, अग्नि का आधान किए ना तीन अग्नियों का संचयन तो हो ही नहीं सकता। अत मजबूरी में एक ही अग्नि करते, जो भी हमने वेद पाठ किया है ऋग्वेद संबंधी यजुर्वेद संबंधी सामर्थ्य जो भी मंत्र हम लोगों ने पाठ किया तो जो भी गड़बड़ी हो रखती हो और सब इसी अग्नि में ही कर दिया, एक ही अग्नि को जब इसको स्वाहा करें तो दक्षिणाग्नि मान लिया है? मान लेना और है कि मानस वृत्ति से करना पड़ेगा, भावना से ही सब करनी पड़ेगी। इसलिए यज्ञ को मनुष्य का जीवन ही यज्ञ कर दिया, पहले आपने पढ़ा है जीवन रूपी यज्ञ कर दिया और उसने भी कल्पना कर दिया आगे जाकर आएगा हृदय वगैरह में हृदय क्या है आवन यज्ञ है ऐसे वर्णन करेंगे तो अलग अलग इसी के अंदर भावना करो उपासना के अंदर सब दोष निवार। अब भाई है तो क्या करें, अब इस आध्यात्मिक जो यज्ञ मंडप में ही तीनों अग्नियां हैं उसी में आप अपने भावना कीजिए स्वाहा कर डालिए सारा काम आपका हो जाए सर्व दोष निवारण, ये तो उत्कृष्टतम पद्धति है जो बहुत ही कम लोग जानते और करते हैं। इसे सामने समय में कोई दोष हुआ तो स्वाहा कर आवनी अग्नि में उसने जो है ना स्वाहा करके आहुति दे दी, सामनामेव रसेन साम का रस के द्वारा साम का वीर के द्वारा उसने साम संबंधी यज्ञ के अंदर हुआ जो दोष है उस वृष्टम को तद वृष्टम संदाति उसने संधान कर दिया दोष निवारण कर दिया। भाष्यकार कहते हैं अतएव यजुष्टो यजुर्निमित्तम ऋष्येत भवत् स्वाहा इति। यदि यजुर्वेद निमित्त किसी प्रकार का दोष हो गया तब तो भवत् स्वाहा इति दक्षिणाग्नौ जुयात् भवत् स्वाहा करके दक्षिणाग्नि में होन करें। साम निमित्ते रेचे और साम संबंधी किसी प्रकार का दोष हो जाए स्वास्थ्य आहनीय जुया तथा पूर्व तो उसे क्या हुआ बाकी मंत्र संक्षेप कहते हैं पूर्व ध्यान समझ लिया यज्ञ संजाति तत्त्वज दोषों को उसने निवारण कर लेता है। इस प्रकार से कह दिया लेकिन आगे कहीं ब्रह्मा के द्वारा हुआ दोष के निवारण का उपाय तो बताया नहीं मंत्र ने। और भंग कर देता है आरंभ तो वहां से किया है और जिसके दोषों का वर्णन हुआ ही नहीं है मूल में और उसके भी प्रायश्चित बता दिए और जिसका यदि दोष होता है तो करके कथा आरंभ हुई उसी का प्रायश्चित बताया नहीं क्यों नहीं बता रही। भाष्यकार कहते वाक्य में तीनों वेदों का वेत्ता है ना उसको अलग कोई वेद है क्या। अरे देखिए ब्रह्म निमित्त तो रह से त्रिशु अग्निशो तिथृप्य व्याहृति भीर जुहिया पहला जवाब है ये ब्रह्मा त्रिवेद का ज्ञाता होने के नाते उसके सामने दोष निवारण करने के लिए तीनों अग्नि में भूस्वा भूस्वा स्वास्वा क्रमेण आपको आहुति देना पड़ेगा अतएव पृथक कथन नहीं हुआ। ब्रह्मा के निमित्त मैंने ब्रह्म जो उसका मौन वह भंग रूपा जो दोष को लेकर के यज्ञ में रेश आ गया ध्वंसता संभावना हुई तब त्रिशु अपनी अग्निशो तीसरी भी व्याहृति भी जो ही आप तीनों ही अग्नियों में तीन आहुतियां देकर के दोष को दूर करनी चाहिए क्यों त्रैया ही विद्या स्वदेश वह जब ब्रह्मा के द्वारा जो मौन भंग रूपा दोष है ना वह त्रय विद्या संबंधी भंग हो गया समझ लिया अतत्येन ब्रह्मत्वम् इति अनयययो त्रिया विद्या इति शब्दे है। क्या प्रमाण है श्रुति करी है अरे इसको ब्रह्मा कैसे कह दिया आपने केन गुणे न अयम ब्रह्मा भवति ये जब पूछा खत अनयययो त्रिया विद्या अरे तीनों वेदों का ज्ञाता है भाई ये त्रि विद्या इसके अंदर है ना उसी वजह से ब्रह्मा और बाकी सबको एक वेदी है कोई द्विवेदी तो त्रिवेदी है चतुर्वेदी है। त्रि विद्या का होना का मतलब क्या उसको चतुर्थ वेद जो अथर्ववेद का भी पूर्ण ज्ञान है आवश्यक जो कथाओं को सुनाने का सामर्थ्य है यज्ञ के बीच में होने वाले जितने भी अन्य से छोटे मोटे कर्म होते हैं अवशिष्ट उन सारी चीजों का ज्ञान कहा है अथर्ववेद क्यों तीन वेदों को रटने वाले को भी मालूम नहीं होता है चौथा वेदों का भी रहस्य जो जानने वाला है उसको कहा जाता है कि त्रि विद्यावान पुरुष है पूर्ण रूपेण कर्म को जानने वाला। न्यायांद्रवा मृग्य ब्रह्मत्व निमित्त वैसे अथवा युक्त्यंतर आप ढूंढ लेंगे क्या हो सकता है सोचिए। तो आनंद गिरिकार कहते हैं संप्रति अस्यैव एक वेद तत्व प्रसिद्ध है ब्रह्मण सर्वेदार्थ विज्ञस्य ज्ञान महात्म्येन एव दोष निरासात् नान्यत्रायश्चित विधेयम् इति न्यायांद्रवाः। साधारण कार्य से साधारण सामग्री जनित्व नियम जो साधारण जो कार्य होता है ना वह साधारण सामग्री से जनित होता है वेदत्री जो साधारण होता है ब्रह्मत्व में वेदत्री साधारण जो प्रायश्चित होता प्रायश्चित है वह एक उपाय तो है ही लेकिन संप्रति अस्यैव एक वेद तत्व प्रसिद्ध है अस्यैव ने होत्रादेरेव होता एक वेद वाला है अद्वैरी अपना वेद को जानता है यजुर्वेद उद्गात अपना सामवेद मात्र को जान रहा है उन सबको आप एक एक वेद वाले ही मान के चलिएगा ठीक। उस स्थिति में क्या हो गया तब प्रसिद्ध है ब्रह्मण सर्ववेदार्थाभिज्ञस्य तब उस स्थिति में ब्रह्मा को क्या मान के चल रहे हैं ये सर्ववेदार्थ का ज्ञाता है अतएव ज्ञान महात्म्येन एव दोष निराश वो अपने ज्ञान के महिमा से ही दोष का निराश कर देगा। क्या है वो ज्ञान उसके पास यही कि भूर्व स्वत्व सार्व तत्व ओम है बस ओम का ध्यान करता हुआ बस सर्वदोष ये उसके ज्ञान विशेष है जो पहले एक जगह आया है ना अष्टविधा रस विचार बात शुरू में एकदम एक प्रजापति का चिंतन था हुआ भूत अब चला गया था ओम से शुरू ओम ही सब कुछ रस उसका करके वर्णन कर चुके हैं रसतमत्व गुण का वर्णन जा शुरू में किया था याद है रस तमस्व गुण का वर्णन जहाँ हुआ था इसी छांदोग्य का आरंभ में वहां पर वर्णन किया ओम ही रसतम तम। इसलिए ओम में रसतमत्व नाम का एक गुण है, यही रसों का यहाँ पर वर्णन है। ये सब रसों को आपने जाना, रसतम को तो आपने नहीं जाना, लेकिन ब्रह्मा रसतम को जानता है। क्यों? तो चतुर्वेद का ज्ञान, और उस रसतम का जो ज्ञान है ओम का ज्ञान के द्वारा ही सात दोषों का अनुसंधान करना होता है। यही युक्ति अंत संधान न्याय अंतर दोष अनुसार नान्य प्रायश्चित। इसलिए यहां कोई बाह्य स्वभाव हुआ करके कोई प्रायश्चित करने की कोई जरूरत नहीं है, यही न्यायांतर है। इस बात को भाष्यकार ने संक्षेप संकेत कर दिया न्यायांतरम व मृग्यम ब्रह्म निमित्ते रेक्षे। कहा ने संकेत करके छोड़ दिया है, मृग्यम अनुसंधातव्यम कह दिया, अनुसंधान करो चिंतन करो, शिष्यों पर काम छोड़ दिया है कर्मकांडियों के लिए। अब लेकिन उसको फिर आखिर आमगिर के पास आया कहा, वहीं से तो मिला ही है, उसी गुरु से तो पढ़ के तो जान रहे हैं परंपरा से, तो ज्ञान से तो आ नहीं रहा है। हम लोगों के पास भी कहाँ से, गुरु परंपरा से तो आया है, ज्ञान हुआ है। यहाँ भी कहते ज्ञान महात्म ने कहकर छोड़ दिए हैं, ये तो नहीं लिखा रसतत्व तो ओम रूप ओम के द्वारा, ये तो गुरु परंपरा से श्रुत हमने आपको सुना दिया और आप दूसरे को सुनाओगे, ऐसे तो आया है। तो आनंद गिरी के पास भी तो ऐसे ही आया। कई बात इस प्रकार से जान करके छोड़ दिया जाता है, आवश्यक भी है, इसी तो कहा गया एक दाव गुरु के पास, कहीं कहीं थोड़ा छोड़ देते और परंपरा से जान, नहीं तो सभी लोग इसको जान लेंगे तो सभी वहां पर ब्रह्म बनने के अपने मगन में चतुर्वेद ओम के तरह संधान कर दूंगा बोलने लगेंगे। पाखंडी पंडित भी बैठ जाएगा और कह मैं भी ओम को जानता हूं, ओम के तरह सब दोष दूर कर दूंगा। इसलिए जान के कोई छिपा दिए, आनंदकार भी छिपा दिए हैं, तो भी कहां पर स्पष्ट बोल रहे हैं, वो भी नहीं कह रहे इस बात को ना, उन्हें ज्ञान महात्म्य के द्वारा कह दिया। क्या है ज्ञान की महात्म्य, किंतत महात्म्य, ये चीज जो रसतमत्व का बारे में गुरु परंपरा से ज्ञात। तो वहां पर मृग्यता तो छोड़ ही दिया, यदि आप प्रश्न डालोगे किम तो ज्ञान महात्म्य इस ब्राह्मण ये वर्तते, जो ब्रह्मा जी ही जो रहते हैं ऋतु उसी के पास होता है, दूसरे पास नहीं होता, तो क्या है वो? तो वहां भी वो भी कहेंगे तुम मृग्यम। अच्छा, तद यथा लवणेन स्वर्ण संध्यात स्वर्णेन रजत रजतेन त्रिभु त्रिगुणाशीतन लोहम लोहेन दार दार चर्मणा एवं येषां लोकानां आसां देवतानां अस्या क्रिया विद्या हावीरेण यज्ञ सृष्टिं संधाति भेषज कृतो हवा येष यज्ञ यत्रैवमित ब्रह्मा भवति तद्यथा लवणेन सुवर्णम क्षार द्रव्य का नाम लवण न, लवण से नमक नहीं लेना, नमक डालने से सोना शुद्ध थोड़ा हो जाएगा, सोने को जोड़े जाओगे, दो सोने का टुकड़ा को जोड़ने के लिए नमक डाल देंगे तो जुड़ जाएगा है। इसलिए लवणेन का मतलब या नमक नहीं लेना, नहीं तो बेचारे औरतें काम करना मन में मुश्किल हो जाएगी, नहीं नहीं नमक से तो काम करती हूँ भोजन दो अंगूठे चुप जाएंगे आपस में। तो यहाँ लवण से क्षार द्रव्य समझो। अच्छा, इसलिए भाषण कहेंगे क्षारे न टंकणादि न खरे है ना, क्षार द्रव्य के द्वारा टंकणादि के द्वारा खरे सुवर्ण वन्य संयुक्त द्रवीभूत है इत्यादि। खरे में कठिन है, जो कठिन भूता स्वर्णों को भी जोड़ दिया जा सकता है क्षार द्रव्य के द्वारा। सुहागा कहते हैं उसको, नमक नहीं, सुहागा का बहुत प्रयोग होता है, सोनार लोग प्रयोग करते हैं। और स्वर्ण से स्वर्ण न रजतम, चांदी के जो है चीज फलक है उनको जोड़ते कैसे, सोने का कील बना देते हैं या उसके तार बना करके जोड़ देते हैं। रजते न त्रपो, चांदी का तार आदि के द्वारा त्रपो मैंने रांगा तीन इत्यादि में जोड़ दिया जाता है। त्रिपुणा शीशम, त्रपो के द्वारा शीशा को, शीशा मैंने ग्लास नहीं समझना, शीशा भी धातु विशेष है, त्रपु और शीशा दो अलग अलग चीजें, या त्रपु से तीन लोग हैं तो शीशा से रांगा लेनी पड़ेगी। वहां पर है ना रजत रंगे रंगो, रांगा कहते हैं ना उसको हिंदी में, रांगा भी कहो। शीशे न लोहम, किसे कह रहा, लोहे की वस्तु को जोड़ा जा सकता है। लोहे का कील वगैरह बना के लकड़ियों को जोड़ देते हो, है ना, लोहे ना दारू और चमड़ा दारू और चमड़े के द्वारा भी लकड़ी को जोड़ सकते हो। चमड़े का धागा बना दिया, रस्सी जैसे बना लेते ना, उसे बांध बूंद दिया। इस प्रकार से कहीं पर स्थूल बंधन है, कहीं सूक्ष्म है, या तारतम्य तो समझनी चाहिए। पूर्व पूर्व सूक्ष्म था, उत्तर उत्तर एकदम स्थूल बंधन का साधन बन गया। तजता लवणेन सुवर्णं सुन्ध्या क्षारेण टंकरादिन खरे मृदुत्व कर्म इतः, क्योंकि इसके द्वारा सोने को मृदु कर दिया जाता है, मृदु करके दूसरे को गला करके जोड़ दिया जाता है। सुवर्णेन रजतम अशक्य संधानं सुन्ध्या, जिसका संधान करना जोड़ना भी संभव नहीं, उसे भी वो जोड़ देता है सोने के तारादि के द्वारा। रजतेन तथा त्रपु, रजत के द्वारा उसे त्रपु, और त्रपु के द्वारा शीशम, शीशेन लोहम, लोहेन दारू इत्यादि। एवं येषां लोकानाम आसाम देवतानाम अस्यात्रिया विद्यायाः, मंत्र में कह रहे जिनके दृष्टांतों में जो समझ रहे हो, इसी प्रकार से इन लोगों का, इन देवताओं का, इन त्रय विद्याओं के अंदर जो कुछ भी दोष हो रखा है, इनको वीर, इनके ही वीर के द्वारा यज्ञ में हुआ दोषों को संधान कर देता है, जोड़ दिया जाता है, दूर कर लिया जाता है। अतएव हेश यज्ञ यत्रेवित ब्रह्मा, वह यज्ञ जहां पर एकदार रहस्यों को जानने वाला ब्रह्मा बैठा हुआ हो, निश्चित से वह यज्ञ भेषज कृत है, दवाइयों के द्वारा सम्यक प्रकार से सुपुष्ट कर दिया गया यज्ञ माना जाएगा। भाष्यकार कहते तदा लवणेन सुवर्णं सुन्ध्या, लवणेन का व्याख्या कर दिया, इसलिए क्षारेण द्रव्येण टंकनादिना, क्षार द्रव्य के माध्यम से टंकनादि क्रियाओं का पालन करता हुआ खरे मन उसके ठोसपन को दूर करके मृदुत्व कर्म देता, खरे मने जो कठिनता, उस कठिनता को दूर करके मृदुत्व कर लाया गया, अतः द्वारा उनको अनुसंधान कर दे, जोड़ दिया, मिला दिया, एकीभूत कर दिया। दूरीकरण को जो विघटन हुआ था उसके अंदर दोष मर गया था, टुकड़े अलग अलग थे, उन अलग अलग हो जा रहे थे, अलग अलग हो जाना अनुचित है, उसको जोड़ दिया तो उचित हो गया। स्वर्णे ने रजतम अशक्य संधान संध्या, इसी प्रकार स्वर्ण गया रजत रूपी जिसका संधान करना बड़ा कठिन होता है, उसको भी वह संधान कर लेते हैं। रजते न दधा त्रिपु, इसलिए ना कई बार सोने थोड़ा मिला देते हैं सोना को चांदी में, तब क्या होता है चांदी में रहने वाला जो कड़कपन वो दूर हो जाता, स्वर्ण का स्वभाव नरम है, उसको नरमाई से लाता है उसके अंदर। लेकिन यदि आप सोना चांदी और तांबे की काड़ा बनाते कि नहीं, हाँ तो जो पंख बहुत कठिन बनाना होगा, ये मात्रा गड़ पड़े, सोना बहुत कम मात्रा बता देते हैं, चांदी उसका दो गुणा, और उसका दो गुणा जो है तांबा डाल देते हैं, इतना तांबा डाल दो तो बनता ही नहीं, कारण ही हो जाता है। उसमें क्या थोड़ा सोने की मात्रा बढ़ा दीजिए अपने आप से, इसलिए रजते अशक्य संधान भी संतिया रजते तथा त्रिपुणा की संजीजिए लोम लोहे दारो दारो चरमणा चरम बंधन ही नहीं दी। एवं येषां लोकानाम आसाम देवतानाम अस्यात्रिया विद्यायाः वीर्येण, इसी प्रकार से लोकों का, देवताओं का और विद्या त्रय विद्या वेदों का वीर्य रसाख्येन ओजसा, रस नाम से कहा गया था, उस तेज तत्व ओज तत्व के द्वारा यज्ञ सृष्टम संददाधि, यज्ञ में उत्पन्न जो दोष है विघटन है उसका जो है दूरीकरण है, फल से आपको विभक्त कर रहा था, फल से आपको दूर कर रहा था, उसको अनुसंधान कर दिया, उन्हें आपको फल से संबंधित कर दिया। भेषज कृत हवा ये यज्ञ रोगार्थे उपमास चिकित्सक न सुशिक्षित न एश यज्ञ बहुदी, जैसे रोग से पीड़ित कोई पुरुष था, उसको चिकित्सक ने क्या किया, कौन सुशिक्षित चिकित्सक के द्वारा जब इलाज करा दिया गया और बिल्कुल सही कर दिया, और अशिक्षित अनुभूत व्यक्ति से करा दे तो क्या होगा, और रोग और बढ़ जाएगा, मर जाएगा नहीं। उसी प्रकार सुशिक्षित ब्रह्मा को यदि बिठा दोगे तो यज्ञ भी उसमें जो कुछ भी रोगात्मक दोष है वो अपने आप भेषजकृत हो जाएगा, दवाई कर दी के समान हो जाएगा, वो ओम रूपी दवाई के इस्तेमाल करेगा, वो दवाई से सारा दोष अपने आप दूर हो जाएगा, बीमारी दूर यज्ञ की। एष यज्ञोपी भेषजकृत बहुत को आसव, कौन है वो सुशिक्षित यहाँ पर चिकित्सक, यत्र यस्मिन यज्ञ जिस यज्ञ में एवं विद यथोक्त व्यार्थ होम प्रदय चित्त विद ब्रह्म ऋतिक भवति, स यज्ञ जिस यज्ञ में एवं मित्र मैंने यथोक्त व्याहृत होमों को जानने वाला प्रायश्चित होमों का जानकार ब्रह्मा जो ऋत्विज रूपेण जिस यज्ञ में होता है वह यज्ञ निश्चित रूप से निर्दोष हो जाता है। एष हवा उदक प्रवणो यज्ञो यत्रैवं विद् ब्रह्मा भवति एवं विदगम हवा एष ब्रह्मानं अनुगाथा यतो यत आवर्तते तत् तत् गच्छति। मानवो ब्रह्मा एव एकर्तिक कुरुन अश्वा अभिरक्षति एवं विद्धा वै ब्रह्मा यज्ञं यजमानं सर्वागंश्चरद्विज अभिरक्षति तस्मादेवं विदम् एव ब्रह्माणं कुर्वेत नानेवं विदम् नानेवं विदम् एषः उदप्रवणो यज्ञ ऐसा जो यज्ञ होता है वही उत्तरायण मार्ग प्रभात करा देने वाला यज्ञ होता है। क्योंकि ऋत्विकों ने कोई उपासना की या नहीं की है केवल कर्म भी कर रहे हैं मान लो, लेकिन ब्रह्मा पूर्ण ज्ञानवान है अतः वो क्या करेगा उनके जो अकर्त सकल दोषों को दूर कर दिया अतः वह केवल कर्म भी कर्म विशिष्ट उपासना सदृश हो गया अतः वह कर्म क्या करेगा उसको उत्तरायण मार्ग प्रदान करने वाला हो जाएगा। ये ब्रह्मा की तरह सामर्थ्य होता इसलिए आजकल सामर्थ्य मिलते नहीं है तो क्या गर्भ का बना देते हैं चावल का बर्तन उसका डबल लाभ है पंडित को तो चावल मिल गया नया बर्तन भी मिल गया नहीं। अब उसमें गर्भ का ब्रह्मा जी डबल खड़ा कर दी और क्या ब्रह्मा जी राजा आप इसके अंदर बैठे रहना और यहाँ कोई भी दोष गड़बड़ी हो उसको दूर करते रहना वो ब्रह्मा जी आपके कर्म कांड ब्रह्मा बन जाएंगे मान लिया गया क्या करे आह्वान कर देते हैं तो इनके यहाँ तो ऐसा सस्ता धंधा है हमारे यहाँ इस सुपारी में भी सब देवता को बैठा सकते कोई दिक्कत नहीं कोई परेशानी नहीं। हाँ भाई मूर्ति फोटो शोटो कोई चीज की जरूरत नहीं है वो भी नहीं है सुपारी का कोई चावल तो घर में है ना चल भाई कुछ अक्षत में आह्वान कर लिया जाएगा थोड़ा सा चावल चार पांच दाना इधर उधर उधर उधर रख दिया जैसे जो है आलू बेचने वाला गरीब आलू बेच रहा है पांच पांच आलू रखता है इधर उधर ऐसे पांच पांच चावल रख दो इसमें देवताओं का आह्वान कर दो वहीं अपना फल फूल जो चढ़ाना चढ़ा दो काम हो गया पूरा। हमारे इतना बढ़िया सुविधा बना रखे हैं फिर भी लोग जो है समझते ही नहीं तो कहते हैं कि भाई यत्रैवेद ब्रह्मा जहां जिस यज्ञ में ऐसा ज्ञाता ब्रह्मा रहेगा अवश्य वह उदक प्रवण हो जाएगा एवं इदम वाह वा ऐसा ब्रह्मांडम एवं इदम ब्रह्मांडम वा ऐसा अनुगाता समझ यह अनुगाता प्रसिद्ध है संसार ऐसे ब्रह्मांड को लेकर के कथन किया यथो यथा आवर्त दे तब तक चुकी जहां जाए ब्रह्मा जी आवृत कर जाए वहां वहां पहुंच जाएंगे जहां जब कर्म आवृत होता है वहां वहां तक जो है पर यह पहुंचा देता है ब्रह्मा जी की तो सामर्थ्य ऐसे ब्रह्मा जी की स्थिति में लोक में एक गाथा सुनने को मिलता है। मानवो ब्रह्मा मानव या तात्पर्य मननात् मानव मौन विशिष्ट मानव मौन वाला ब्रह्मा होने के कारण से वही एकमात्र वास्तव में ऋत्विज है। वास्तव में ब्रह्मा ही असली ऋत्विज है बाकी सब कहने के लिए ऋत्विज नाम मात्र कि वो करे ना करे गड़बड़ सड़बड़ जो कुछ भी होते रहे असली कौन है यही है जो यजमान को बचाने वाला है यज्ञ को बचाने वाला है यजमान को फल प्राप्ति पर्यंत संबंधित करा देने वाला है। उसी प्रकार दृष्टांत क्या करें कुरु नश्वा विरक्षति एवं जैसा कुरु देश के वासी सैनिक वगैरह जिस घोड़ी पर बैठ के अपना युद्ध लड़ते हैं वह घोड़ी ऐसा चाल चलती है वह शत्रु से उसको रक्षा करते घोड़ी की लक्षणता है ऐसे उसकी ट्रेनिंग होता है उसके चाल ही आप न चाहो तो भी वो अपने आप ऐसे चाल चल देती है तो अपने ऊपर बैठा उस योद्धा का रक्षा करती है। उसी प्रकार से यही तो है टिप्पू सुल्तान मर गया पता नहीं चल रहा था सब समूह में कौन मारा कौन है टिप्पू सुल्तान समझ में नहीं आया उन्होंने टिप्पू सुल्तान को घोड़ी को छोड़ दिया वो घोड़ी दौड़ दौड़ के सुनते सुनते पहुंच गए अपने मालिक के पास और मालिक को कह रही है उठा रही है बैठो लादने के प्रयास किया अपने ऊपर तो समझिए यही है टिप्पू सुल्तान नहीं तो अंग्रेज को पता नहीं चल रहा था कौन कैसे बम जब विस्फोट कर दिया ना छोटे सारे घर से गिर गया सब खत्म हो गए तो इसीलिए घोड़ी की विशेषता है, वह अपने मालिक को पहचानते हैं और अपने मालिक की चर्म सुरक्षा करने के प्रयास करते हैं। यथा तद्वत् या ब्रह्मा रूप ऋतिक अपने मालिक बुते यजमान को और यज्ञ को समय प्रकार से जानता है, अतः वही उसको समय प्रकार से रक्षा। एवं वही ब्रह्मा यज्ञ में यजमान सर्वांश ऋतुजा, इसलिए यज्ञ यजमान और समस्त ऋतुओं की वास्तव में एक तरह से ब्रह्मा ही अभिरक्षा करता है। तस्माद ब्रह्मांडम कुर्वीत, इसे एवं व्यक्ता रूप ब्रह्मा सस्प्रचित्तों को सार्वत तत्वों को समझने वाला ब्रह्मा को ही, ब्राह्मण को ही ब्रह्मा रूपी ऋतिक पद के लिए वर्ण कर लेना चाहिए यजमानों के द्वारा। नान एवं विदम, नान एवं विदम इति।